Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester lövésze a Rádiókafén. Fuchs Péter barátommal köszöntünk titeket a mai adás elején, amely adás a következő két órában az ember ember által való elnyomatásáról szól, szóval a szokásos, könnyed, laza szombat kora délutára számítsatok. 0629986986 az SMS számunk, amelyen írhattok nekünk mindazokban a témákban, amelyek a következő két óra során felmerülnek. Sokszor foglalkoztunk már ezzel. Hogyha röviden össze kell foglalni az ember ember által való elnyomatásának nyers szellemét, akkor azt úgy tudnánk megfogalmazni, hogy fasizmus. Egyetértünk ebben? Először is első kérdésem az volna, hogy ki más tud elnyomni egy embert. Tehát most tekintsünk el attól a történettől, hogy a ember emberszerű istent képzel el magának, a pók meg pókszerűt. Nem menjünk bele a vallásos kérdésekbe, maradjunk annál, hogy embert csak ember tudja elnyomni, állat külön úgy nem tudja elnyomni, vagy betegség nem tudja elnyomni. Akkor pedig az ember általi elnyomását hát nem biztos, hogy csak fasizmus, rengeteg más nevet is adhatunk ennek, legyen a neve egyelőre, hogy hatalom. Uh-huh. Ennek a formációnak. De a hatalom szelleme, tehát amikor a hatalom ideológiává válik, akkor azt nem fasizmusnak hívjuk, és most szigorúan nem csak a barna fasizmusra gondolok, vagy a fehér fasizmusra gondolok, hanem ugyanígy gondolok a vörös fasizmusra, ugyanis valami, ami valaha szocializmusnak indult, tehát valamiféle egyenlőségnek, vagy valamiféle felszabadulásnak az elnyomás alól, és amikor átfordul ugyanebbe a fajta elnyomatásba, akkor megint csak a fasizmus üti fel a fejét, csak hát mi ezek között az ideológiai kategóriák között megszoktuk azt, hogy a fasizmus az hagyományosan valamiféle jobboldaliság, holott nem. A fasizmus az hagyományosan a hatalom szellemének ideológiává formálását jelenti, és ha vörösök mondják, akkor az vörös fasizmus, a bolsevizmus a gyakorlatban vörös fasizmussá vált. És nem is kell ilyen messzire menni, hát gondoljunk bele a kólafasiszták, akik csak mondjuk Coca-Colát hajlandóak inni, és a másikat nem, vagy fasizmus, amit gyakorol a ellenőr a buszon, amikor hatalmat gyakorol fölötted. Pontosan, vagy a fitness fasizmus, amely kirekeszt mindenkit, aki nem úgy néz ki, nem az egyezményes normák szerint. Vagy a vegafasizmus. Viselkedik és él és néz ki mondjuk. Igen, igen. Szóval mindenféle sajátosságnak a rákényszerítése a környezetemre, valamiféle kényszer alkalmazása a hétköznapokban nem feltétlenül fasizmus, amikor azonban életelvé válik, akkor válik igazából fasizmussá, amikor e szerint vezérlem a hétköznapokat, amikor egy ideológiává, egy zsinórmértékké válik az elnyomatás szelleme, akkor válik fasizmus. Én azért kezdtem el kötekedni ebben az ember elnyomásával, mert már ma olyan filmekről fogunk beszélni, ahol jelképesen mindig ki van hagyva ennek a képletnek az egyik tagja. Tehát olyan filmekről lesz szó, ahol az ember egy pillanatra eltűnik, és állatok kerülnek elő, mindenféle furcsa lények, amelyek nem feltétlenül felelnek meg a homo sapiens fogalmának, de hát majd a kedves hallgatók meglátják, hogy mire gondolunk, hogy meghallják. Kedves SMS író azt írja nekünk, hogy imádja a műsort, és amióta hallgatja, kb. 40 olyan filmet látott, amit soha nem nézett volna meg. Hát nagyon örülünk, és reméljük, hogy ez a szám ez még csak bővülni és bővülni fog. Ezek a mai adásban olyan filmekről lesz szó, amelyek a fasizmus szellemét azt nem a történelmileg hiteles működésükben mutatják meg, hanem valamiféle allegória rendszeren keresztül vezérlik át egy képzelt modellbe, amelyben sokkal vegytisztábban, sokkal letisztultabban tudja felmutatni mindazokat az erővonalakat, amelyek az ember által való elnyomatásához vezetni tudnak. Az első ilyen pedig rögtön a talán legnépszerűbb allegória, az Állatfarm című Orwell kisregényből készült filmnek, és itt a többes szám nem véletlenszerű, ugyanis két filmről is szó van. Az első az az 50-es években készült, azt hiszem 54-ben, egy francia filmről van szó, ami ennek ellenére angol nyelvű eredetiben, hogyha jól emlékszem rá, nem nagyon kölcsönözhető. A tévében vetítették le, én valami 15 évvel ezelőtt láttam, és emlékszem, hogy hatalmas krokodilkönnyeket potyogtattam, amikor bandita lovat, az igás lovat elviszik, elszállítják, és hiába rohannak utána Rózsi, meg Benjamin, annak ellenére így próbálja kirúgni magát abból a kocsiból, ahol, amin szállítják, és enyvet készítenek belőle, és én emlékszem, hogy zokogtam, ugye Bandi az a proletáriátus. Igen. A becsapott proletáriátus. Minden figurának az állatfarmban megvan a maga megfelelője. Egy bámulatos allegória, amiben talán az a legcsodálatosabb, hogy Orwell nem csinált semmi mást, mint hogy bizonyos társadalmi osztályokat bizonyos állat egyedeknek, nem állatfajoknak, állat egyedeknek feleltetett meg. Más esetben persze állatfajokról is szó van, bizonyos esetekben egyedekről van szó. A legérdekesebb az az, hogy nem tett hozzá semmit, hanem egyszerűen csak megvalósította sebészi pontossággal ezt az analógiát, és kész. Rögtön elkezdhetünk beszélni a filmnek az egyik legérdekesebb pontjáról, a eltérő regénytől. Akik még nem látták a filmet, vagy nem olvasták a regényt, azok most lehet, hogy szomorkodni fognak, mert elmondunk néhány dolgot előre, az a spoilerezünk. De ugye az eredeti 50-es évekbeli rajzfilm verzióban egy nagyon-nagyon nagy különbség van a regényhez képest, és a regénynek az egyik lényeges pontja, hogy a disznók, akik ugye egyenlőbbek az egyenlőbbeknél, ez ugye egy olyan közszöveg, ami gyakorlatilag mindenki ismert, azok fokozatosan a regény végére átalakulnak emberré. A filmben meg egyáltalán nem ez történik, hanem egy teljesen más vége lesz ennek a egyébként amúgy 66 perces rajzfilmnek, amire rengeteg összeesküvés elmélet is épült, hogy miért pont ez a vége, de ezt mindjárt feltárom. Egy szó mint száz, ennek az eredeti állatfarmnak nem csak az animációs része, ugye az állatoknak a megformálása az, ami csodálatos, de a zenéje, tehát amikor ők elkezdik, ezek a különböző állatok, és erre maga Orwell is nagy hangsúlyt fektet, hogy minden állat a maga nyelvén, a maga hangján énekli a forradalom dalát, ugye az Angol Hon Állatai című himnuszt, és ennek a zenéje, ez nagyon-nagyon hosszú évtizedekre, tulajdonképpen az újabb feldolgozásig a szimbólumává vált az állatok forradalmának. Ez a John Halas által rendezett francia eredeti egy animáció igazából, és hát ezt amennyire jó szívvel tudjuk ajánlani, annyira kevésbé tudjuk ajánlani, sőt, annál inkább elkívánunk riasztani mindenkit az 1999-ben élő szereplőkkel, ismétlem, élő állatokkal forgatott és komputeranimált állatfarmtól, amely az amerikai animáció, de nem animációs igazából, hanem ilyen, hát így animálva mozgatják az élő állatoknak a száját, valami gyalázatos. Tehát, hogy ha meg lehet úgy pörgetni a sírjában George Orwellt, mint egy eszkavátor, akkor ez a film 1999-ben nyilvánvalóan képes volt erre, tehát a Jesse kutya, aki nem is szerepel egyáltalán a regényben, az megjelenik, és hát ő narrálja a sztorit. Jesse kutya, aki a minden amerikai háztartás kedvenc házi állata, és a végén ők menekülnek, tehát így igazából az a csodálatos az Orwell kis regényben, hogy az okos disznók a buta állatoknak lépten nyomon, főleg Süvi, aki a propaganda miniszter, vagy valami ilyesmi, mindig behűítik őket, és a buta állatok azok mindig mennek a Süvinek az iránymutatása után, ugyebár a Bandinak a jelmondata, hogy Napóleon elvtársnak mindig igaza van. És ebben a filmben pedig ezek az állatok már az elejétől gyanakszanak, nem értik, hogy hogy lehet ez, na de hát azért még csinálják, tehát hogy meg van hamisítva maga a szelleme a történetnek. Igen, hát minden nagy történetnek egyik veszélye, hogy előbb-utóbb amerikai stúdiók rajzfilmet csinálnak belőle, és valahogy belekerül egy ilyen kedves, szerethető állat, ami mindig revdes a főszereplő után. Hát mondjuk a Beckettnek a Godóra várva így egészen elképesztő lehetne megcsinálva ilyen verzióban. De most felerődünk egy kicsit vissza az első filmhez, ugye a 55-ös rajzfilm verzióhoz, aminek más a vége, mint a regénynek. De miért más a vége? Illetve megnézhetnénk még valamit, hogy tulajdonképpen mi ez a film, és igazából mi nem. Tehát tegyük föl, hogy egy 55-ös film, 2 évvel Sztálin halála után, ami egy olyan könyvből íródott, ami a sztálinizmus mutatja be, máshogy végződik, mint az akkor még bőven kezdődő tomboló hidegháború. 2 éve volt halott Sztálin. Igen, igazából. 2 éve volt halott Sztálin. Ugyan a Állatfarm filmben a állatok egy idő után rájönnek, hogy hát, hogy ők tulajdonképpen ugyanabba a fasiszta helyzetbe, vagy ugyanabba elnyomásba kerültek a disznók által, mint a gazda által, és egy ilyen egészen elképesztő propagandafilmbe illő jelenetre, és ide akarok kiukadni, lerombolják a disznók uralmát, és elpusztítják őket, bár tehát csak azt látjuk, hogy így a árnyék a népnek rávetül a zsarnokra, és egy hatalmasat ordít. Nekem az a érdekes ebben a filmben, ebben a francia filmben, hogy nem használja azokat az elképesztő erős grafikai elemeket, amit az elmúlt 20 év propagandafilmje használ. Tehát a szovjet propagandafilmből 100 helyen meríthetne. És mégis nagyon-nagyon kevésszer merít, kivéve ebben az utolsó jelenetben. Na most, ami még érdekessége ennek az utolsó jelenetnek, hogy ugye mivel más a könyv, sokan elgondolkoztak azon, hogy ez hogyan is történhetett, hogy más a vége, és itt fölmerült annak a lehetősége, hogy tulajdonképpen a CIA pénzelte a forgatást, és a CIA rengetegszer belement olyan művészeti projektekbe, ahol hát tompítani lehet a fényét legalábbis a Szovjetuniónak. Sok példát tudnék mondani, én elsősorban képzőművészet területről tudok ilyen példákat, de ez egy ismert filmes példa, hogy itt gyakorlatilag egy, tehát nem úgy kell elképzelni a titkos ügynököt támogatták a filmet. Nem eléggé rombolta le a sztálini Szovjetuniónak minden nyugati értelmiségi fejében esetleg élő étoszát maga az állatfam? Tehát nem volt az elég, és még kellett egy forradalmat hazudni a Orwell regény végére? Ne felejtsük el, hogy 54-ben vagyunk, a televízió egyik aranykorába. A mozi egy kicsit már kezdi elveszteni azt a politikai jelentőségét, ami odáig megvolt neki. A televízió kezdi elnyerni óriási hatalmát. Ez a film nem feltétlenül értelmiségieknek és nem feltétlenül könyvolvasóknak szólt. Gondolj bele, hogy van egy nagyon érdekes karakter, ahol már így ez a Disney vonal egy kicsit megcsillan, a kiskacsa a filmben, aki egy ilyen humoros ellen végig, tehát amikor például állatok kifosztják a házat, akkor a kiskacsa az első lépcsőn nem bírja fölküzdeni magát a lépcsőn. Most ez jó kérdés lenne, hogy ő most tulajdonképpen kinek a metaforája, melyik proletár típusnak, tehát nem sztalanovista ló, hanem akkor ő most micsoda. Ő egy kicsit komikumot visz bele a filmbe, az aratásnál is ugye van egy ilyen helyzetkomikum, ami nekem egy kicsit azt mutatja, hogy ez nem feltétlenül azoknak szól, akik kívülről tudják a könyvet. Egy szó mint száz. Az Orwell féle eredeti az a legnagyobb reménytelenséggel végződik. Azzal végződik, hogy restaurálva lett az emberek korábbi uralma, ember bőrbe bújt állatok segítségével, de olyan mértékben, hogy az állatok már ágyakban alszanak, ruhákat viselnek. Kifejezetten a disznók, igen. A disznók, akik ugyebár a párt. Ez a pártnak a szimbóluma. A két hátsó csülkükön járnak, a két melsőt azt már manipulációs tevékenységre folytatják, ahol használják. Igen, például ostort vesznek a kezükbe, meg mindazokat az eszközöket, amely eszközöket korábban a kútba dobtak, meg elégettek a forradalom hajnalán. Szóval, hogy helyreállt valami, és a lényeges, egyébként hangsúlyozni kell, hogy mindkét filmfeldolgozás meghamisítja az eredetinek a végét. Az eredetinek mélyen pessimista a vége, az elnyomatás restaurálódott, és semmi remény. Már csak azért sincs remény, mert ugyan hova vezetne egy újabb forradalom? Hiszen ezt már egyszer lejátszottuk, tehát csak egy fraktálba fordulnánk vissza. Igen. Tehát egy újabb forradalom, aztán majd egy újabb elnyomó elitet termelne ki, amely újabb elnyomó elit, aztán helyreállítanák a disznók megdöntött uralmát a maga módján. Tegyük föl, hogy az állatfarm jelképes világában a proletáriátust a ló jelenti, hát a angol neve kicsit más, mint a magyar. Boxer. Igen, de boxer. Magyarul nem hangzott volna jól. Igen, magyarul nem hangzott volna jól. Abban a jelenetben, ebben a bizonyos jelenetben, ami plusz hozzáírtak a filmhez, kiderül, hogy Boxer igazából nem egyedül képviseli a proletariátust, hanem van ott még erő a bikák formájában. Ugye elég hangsúlyos, hogy több ilyen aranykarikával az órában bika is előkerül, és ők azok, akik lezúzzák a házat gyakorlatilag, és az ő élükön érkezik meg Benjamin, aki ugye a szamár. Tulajdonképpen, és... hogyha valakit azonosítani lehet George Orwell-lel, akkor az Benjamin a szamár, akinek nincsenek illúziói, aki már a kezdetétől fogva tisztában van azzal, hogy az elnyomatás az nem az ember antropológiai természetéből fakad, mint ahogyan később nem a disznók antropológiai természetének ből fakad majd, amikor helyreáll újra a zsarnokság, hanem létezik az elnyomásnak egy szelleme. És ez a szellem, ez újra meg újra felüti a fejét az emberek közti egyenlőtlenségnek, az ember által való elnyomásának, kifosztásának. Létezik egy szelleme, ez a fasizmus szelleme, igazából amivel ebben az adásban foglalkozunk, és Benjamin végig tudja ezt, és végig tisztában van ezzel, persze sosem mondja, és nem elsősorban azért, hogy a regény elején ne lője le a poént, hanem azért, mert nem szeretné, hogy a kutyák széttépjék, ugye a kutyák azok a KGB-nek a szimbólumai. Itt gyakorlatilag a metafora rendszer mindenre kiterjed. Tehát így jóformán nincsen olyan karakter a sztoriban, akit ne lehetne valamilyen társadalmi osztállyal, vagy akár személlyel behelyettesíteni, ugye Hógolyó az maga Trocki, Napóleon elvtárs az maga Sztálin. Érdekes, hogy a franciaországi kiadásban, a francia Állat van francia kiadásában Cézárnak hívják Napóleon elvtársát, ugyanis hát Franciaországban nagyon népszerű Napóleon, és őt nem lehetett Sztálinnal azonosítani, ugye? A világon mindenhol Napóleon a Sztálint jelenti, tehát a franciák számára nyilván nem. Hallgassátok őrnagyunk gondolatait, amelyek az állatizmus alapelvei. Sose feledjük el, amire tanított minket. Lényeges, hogy soha semmiben ne akarjunk hasonlítani az emberre. Egy. Aki két lábon jár, az ellenség. Kettő. Aki négy lábon jár, vagy szárnyai vannak, az barát. A helyzet az, hogy mi állatok vagyunk. Három. Állat nem visel ruhát. Négy. Állat soha nem alszik ágyban. Nem alacsonyodhatunk az ember szintjére. Öt. Állat nem iszik alkoholt. Az állat nem kereskedik. Hat. Állat nem öl meg másik állatot. Az egymás elleni küzdelem az emberre jellemző. Na, jöjj már le! A legfontosabb a hetedik pont. Az állatok közt uralkodjék egyenlőség és testvériség. Minden állat egyenlő. Az öreg őrnagy, na azzal kapcsolatban zajlanak viták, hogy az vajon Lenin vagy Marx, de hát nyilván mindkettő. Tehát, hogy így mi szükség lenne arra, hogy ezt a kettőt külön válasszuk. Tehát ő a hatalomgyakorlás nélküli ideológia, ugye? Ahol még minden szép és ideális, hiszen a fejemben lévő modellel nem tudok visszaélni, ugye? És aztán jön a forradalom, és a forradalomnak hát nagy két erős embere van. Hógolyó a fehér színű, és a hát az ilyen barnásabb színű, szinte már-már a fasizmus színvilágára emlékeztető Napóleon elvtárs. És az ő hatalmi harcuk a forradalom első néhány évében zajlik, pusztán csak addig, ameddig a kutyák, akik az ifjúság nevelésével nagyon sokat foglalatoskodó Napóleon elvtárs által felnevelt kutyák, kvázi a KGB fel nem nevelkedik, ami akkor még NKVD volt, és üldözőben nem veszik Hógolyót és el nem kergetik. A filmfeldolgozásban, az 55-ös animációban ott Hógolyót meg is ölik, ugyebár a valóságban Trockit megölték végül is, úgyhogy bár amikor Orwell írta, akkor Trocki még élt. Még élt. Trocki akkor még hát élt. Trocki azért írta, hogy elűzik és nem ölik meg, hiszen akkor Trocki még élt. És fontos, hogy a filmfeldolgozásokban Hógolyónak a szerepét, aki ugye Trocki, azt idealizálják, és nem ő a forradalom jó szelleme, aki hogyha ő vezérli az egészet tovább, akkor semmi sem alakult volna olyan rosszul, mint Napóleon vezetése alatt. De ne felejtsük el, hogy Orwell az eredeti regényben már megírja azt, hogy már Hógolyó uralma idején is az almát és a tejet azt a sertéseknek az ellátására fordították, tehát már az is egy mélyen korrupt és egyenlőtlen világ volt, csak még nem szabadult el a pokol, míg a zsarnokság szelleme nem szabadult el, de már felütötte a fejét. Ugye a rajzfilmben egyszer sem is ül meg az a bizonyos malom, ami gyakorlatilag a felvilágosodást, illetve a modernizmust jelképezi. Ami a regényben háromszor sem is ül meg, és első megsemmisülése, hát így többek között azért is kimarad a filmből, mert az a elüldözött Trocki, vagy hát a megfelelőjének a bűne, legalábbis szóban, ugyanis hát nem tervezte meg jól a malmot. Tehát ez az értelmiségi légvár, ez tulajdonképpen ezért így sem működik. Igen. Aztán később már minden létező problémát, amit a szocializmus építése során el kell szenvedni, az természetesen hógolyónak, vagyis hát Trockijnak, Trockij aknamunkájának lehet tulajdonítani. Tiszteletre méltó vezérünk, az állatok hőse első és második fokozatának birtokosa, szólni kíván. Elvtársak, értesültem arról, hogy a gaz bűnöző hógolyó még mindig látogatja a gazdaságot. Igazán? Bebocskolja a tengert. Én nem láttam. Nyomot kever a vetőmagba, eltömi a csatornákat. Hógolyó szabotázsa okozza az élelemhiányt. Tudom, hogy segít neki valaki. Kitalálom én, hogy kiszövetkezett vele, és akkor nem kerüli el a büntetést. A szabotázs miatt minden egyes tojást kiviszünk a piacra. Ó, ez gyilkosság! Nektek önként kellene áldozatot hoznotok az állatizmusért. Nem! Ellent mondtok dicső vezéreteknek! Inkább összetörjük az összes tojásunkat! Igen, jól mondod! Minden tyúk bűnöző! Egy falatot sem kaptok! Ha valaki enni ad nekik, az halál büntetést kap! Kaptunk néhány SMS-t. Üdv, amikor a szomszédban Ceausescu-t elkapták, aznap este ment az M1-en, mármint az animált 1955-ös film. Nagyon ajánljuk. Az egész halas film fenn van a YouTube-on, bizony, a youtube.com-on meg tudjátok nézni, 72 perces, hát nincs alatta felirat, de abszolút érthető angolul is. Tehát, hogy annyira kevés a szöveg benne. Jó nyelvtanulásra. Műsorotokat nagyon várom, jók vagytok, ha még nem volt szó róla a kísérlet. Oliver Hirschbiegel filmje volt szó róla, pontosan a fasizmus természetéről szól. Nagyon köszönjük az ajánlásokat. Az első, a korábbi 1955-ös filmre azt tudnám mondani, hogy az szerintem egy 8-as a 10-es skálán. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. 8-as, sőt, azért lehet még egy kicsit több 8,5, mert családdal együtt nézhető. Viszont a csak családdal együtt nézhető, és sőt, inkább úgy fogalmaznék, hogy csak családdal együtt nézhetetlen 1999-es filmre egy 2-esnél jobbat semmiképp nem tudok adni. Ennél talán csak a te véleménye ad autentikusabb, aki meg sem nézted. Így van. Bárcsak én is így lennék ezzel. Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. És most látogassunk el vezérünk házához, ahol ma spontán tüntetés zajlott. Egy hálás kacsa új dalt írt szeretett vezérünknek. Ezt most előadja, kíséri az állatőrség. Kaptunk egy érdekes SMS-t, azt írja nekünk az SMS író. Orwell jelentéseket írt a titkosszolgálatnak a baloldali barátairól is. Ez kínos. Hát kínos, de szóval mindenkinek volt egy saját képe a tökéletes szocializmusról. Ugye Orwell a úgynevezett polgári vagy liberális szocializmusnak volt a híve, vagy anarchoszocializmusnak. Hát, aki de ő harcolta a spanyol polgárháborúban is. Az egy dolog, de aki nem fér bele neki hát ebbe a... De várjál, de hol jelentette fel őket? A brit titkosszolgálatnál följelentette azokat a másik világháború alatt. Azokat a baloldali barátait, akik szerinte nem kellően baloldaliak, azokat feljelentette? Nem, vagy túl baloldaliak. Tehát nem férnek bele az ő egy személyes képébe. Azért azt lássuk be, szocializmus képébe, hogy ha mondjuk egy májkus csettintéssel kicserélik Orwellt és Stalint, nem biztos, hogy fél év múlva nem ugyanarra ment volna a gépezet. Bárki, aki már próbált hatalmat gyakorolni mondjuk egy őrs fölött mit tudom én, ilyen formagyakorlaton a 80-as években, tudja, hogy baromi nehéz uralkodni, és előbb-utóbb akcióba fog tartani. Én ezért nem akarok hatalmat köszíteni. Tehát, hogy ez jobb az ilyesmitől távol tartja magát az ember. És azt hiszem, hogy a kultúra meg a művészet arra való, hogy az ember egy biztonságos térben próbálja ki magát és az eszméit, nem pedig a gyakorlatban, ahol emberi vér folyik. Minden esetre, hát... Hogy fogalmazok? Úgy néz ki, hogy Orwell esetében is arról beszélünk, hogy van egy élő húsvér Orwell, meg van egy írói én, amely, hát hogy mondjam, az ember a művészetében egy magasabb erkölcsi szintre tudja emelni magát. Azt hiszem, akár erről is beszélhetünk. A mai adásban a fasizmus szellemét idézzük meg. 0629986986 az SMS számunk, amire írhattok nekünk. Fuchs Péter barátommal várjuk az SMS-eiteket a következő másfél órában. Én Puzsér Róbert vagyok. Ez a Rádió Café, a hét mesterlövészét hallhatjátok. Mi a fasizmus? Mitől fasizmus egy rendszer? Én azt gondolom, hogy minden rendszer a saját hatalmát valamilyen módon, valamiféle ideológiával megkívánja támogatni. Azt hiszem, hogy a fasizmus attól válik fasizmussá, hogy köszöni, nincs szüksége ideológiára, de azért hazudik egyet, és ez az ideológia pedig maga az elnyomás, maga a fasizmus. Tehát ez, nehéz ezt magyarázni, egy olyan rendszer, amely a saját uralmát önmagával magyarázza, az a fasiszta. Tehát ahol azt mondom, hogy felpofozhatlak, mert megvan hozzá a hatalmam, és ebből a hatalomból merítem a jogot. Tehát ahol nem valamiféle, nincs egy különösebb vízióm, hanem csak a nyers hatalom, a cél, azt hiszem, hogy az a világ a fasizmus. Ahol azért teszek valamit, mert felhatalmaz rá a hatalmam. Hát Umberto Eco azt mondja erre, hogy a fasizmus az a erő hatalma, az erő politikája. Van neki egy írása a fasizmus 5 alappillére, vagy 10 alappillére, csak hogy felbontja őket a 5-10-re, amelyben hát ő végigmegy egyenként azon, hogy mi számít fasizmusnak, csak ő soha nem tör ki abból a ketrecből, ami hát az ő saját hazája, a modernkori fasizmus megjelenése, vagy egyik nagy megjelenése, Oroszország. Ezért ő tényleg nem tér ki a fitness fasizmus, vagy a vegafasizmusnak a specialitásaira, hanem megmarad annak a egy bizonyos hatalmi rendszernek, az olasz fasizmusnak elemzésének. Hát amikor a saját magam sajátosságait akarom kiterjeszteni, és formálok egy ideológiát arra, hogy minden olyan legyen, mint én, vagy az én vezérletem alatt álljon, vagy én hozzám igazodjon, vagy én hozzám képes létezzen, az már valamiféle fasizmus, az már valamiféle a világnak a magam képére való formálásának az igénye, ami miből fakadhat, tehát mi lehet a hatalom szellemének a mélyén? Valamiféle félelem? Valamiféle szorongás? Félelem, szorongás, vagy pedig a legfelsőbb igazság, tehát azért kell mindennek olyannak lennie, mint ahogy én elképzelem, mert én tudom a legjobban. És nincs semmiféle kétségem ebben. Talán valamiféle olyan szorongás áll ennek a mélyén, hogy én a való világot, ami körülvesz engem, egy káosznak élem meg. Azt gondolom, hogy ez valami összevisszaság, valami rendetlenség, itt rendet kell teremteni. Pontosan. Én tudom, hogy mi a rend, majd én megteremtem a rendet. De mi van akkor, ha tévedek? Mi van akkor, ami körülöttem van, az már egy rend, egy ihletett rend, csak bennem van a diszkomfort érzés, és ezt vetítem ki, ezért gondolom azt, hogy a körülöttem lévő dolgok, azok rendetlenségben vannak, de majd én azt helyreállítom. Azt gondolom, hogy a rák is valami ilyesmi. Tehát a ráksejt az attól szorong, hogy körülötte egy nagy káosz van, de ő majd helyreállítja a rendet, majd önmaga képére fog mindent változtatni a környezetében, ugyebár a ráksejt az átprogramozza a környező sejteket, és így burjánzik maga a rák. Valószínűleg arról van szó, hogy a ráksejt nincs tisztában azzal, hogy körülötte egy ihletett rend van, nem látja a rendet, nem képes absztrahálni, nem képes meglátni a szervezet működését, valahogy elfelejtkezik te rólad az élő szervezetről, na de ő majd helyreállítja ezt. Talán a szándék a mélyén jó, de nem lehet. És hogyan, honnan meríti magának a jogot ahhoz, hogy a környezetét a maga képére formálja pusztán csak azért, mert a látásmódja hibás, és mert képtelen meglátni az ihletett rendet, valamiféle káoszt vizionál. Ugye számomra félelmetesek azok emberek, akik azt gondolják, hogy valahol rend lehet. Tehát ezt az állapotot még a saját konyhámban sem tudom elérni. Szóval, hogy ez egy korlátoltságra utal, valaki azt gondolja, hogy valamiben rendet lehet rakni. Az valaki számára mindig rendetlenség lesz, és ide jó. A rend az illúzió. Hát ha csak a port veszük alapul. Mi a por? A por az a dolgokból letöredező, leeső, lehulló darabkáknak az összessége. Igazából a por az arra utal, hogy semmi sem az, ami, hanem minden esik szét, minden hullik szét darabokra körülöttünk. Tehát ha megfogok egy tárgyat, mondjuk egy ceruzát, és átviszem A pontból B pontba, ami B pontba megérkezik, az már nem az, ami A pontból elindult, az annál kevesebb. Mivel kevesebb? Éppen a porral. A por az az, ami abból a ceruzából leválik, ami alatt A pontból B pontba odaér. Semmi sem lesz soha vegy tisztán rendben. Soha is, ha ezt fölfogjuk, ha ezt megértjük, és ez igazodni tudunk, az egy ihletett rend. Na most a porral vitatkoznék. És te a pornak egy már-már fizikai definícióját adtad. A por ugye a, például az emberi bőr málásából keletkező... Többek között. Vagy a ceruzáiból akár. Keletkező halmazállapot. Egy rendmániás számára a por az, ami a tisztaságot zavarja. És őt a tisztaság egy bizonyos szintig érdekli, csak egy bizonyos felszínig, ami alatta van, az már nem. Tehát amikor hivatalosan ott végigment a porszívó, és glédába vannak állítva a ceruzák, az számít a rendnek, nem is akarja tudni, mi van alatta. Nem akarja tudni, hogyha mikroszkóppal ránéz, akkor még több por talál minden, amit egész életében el tudna valaha képzelni. Napóleon elvtársnak is ez lehetett a szorongása? Vagy pedig az egész annyira korrupt, ahogy a Norvel képzeli el, hogy egyszerűen a több tejért, a több almáért, a nagyobb fejadagért, a kényelmes ágyért, meg a biztonságos jólétért zajlik az egész. Szóval, hogy az egésznek a mélyén csak mi feltételezünk valamiféle antropológiai szorongást, és valójában az egésznek a mélyén a mélységes romlottság, korrupció, és a hihetetlen felületessége az egésznek, az élmény, az élmények felhalmozásának a szükségessége, és az élmények elmarásának, akár erőszakkal való elmarásának a képessége áll. Na most egy nagyon veszélyes területre fogunk kevezni, de nem véletlenül, hiszen ezt fog átvezetni a következő filmhez. A veszélyes terület pedig azt a kérdést teszi föl, vagy feszegeti, hogy vajon csak az embereknél van-e ez így? Tehát az állatvilágban például az uralom, az uralkodás hogyan működik? A következő film, amiről beszélni fogunk, rendezője azt válaszolta egyszer egy azóta elfeledett interjúban, hogy ő azért szereti annyira az állatokat, mert azok nem gyilkolják egymást ok nélkül. Tehát most egy kicsit visszaelveszhetünk állatfarmra, ahol aztán a negyedik tétel volt az, amely azt mondja, hogy állatot nem öl meg, és hát a kiegészítése ok nélkül. Na igen. Na most itt Hayao Miyazakinek, a japán rendezőnek egy ilyen érdekes áthallása vagy újraértelmezése van. Ő azért szereti az állatokat, mert nem ok nélkül ölnek, hanem ők gyakorlatilag egy ilyen élni és élni hagyni elvet érvényesítenek bizonyos kereteken belül. Nem szűzitisztosságúak, ők is gyilkolnak, de nem azért, hogy valaki hatalmat gyakoroljanak, nem azért, hogy valamit, ami megváltoztatlan, megváltoztassanak. Tehát, hogy a gyilkolásnak a célja az az önmagam fenntartása, nem pedig valamiféle hatalomgyakorlás, nem önmagam egójának, vagy önmagam személyének a kiterjesztése. Azért ez egy lényeges különbség, legalábbis Hayao Miyazaki szerint, aki a Porco Rosso a Mesterpilóta című filmet készítette el 1992-ben. Ez a film a földközi tenger környékén játszódik, amikor hidroplánok uralták a vizeket. Egy disznóról szól, aki harcba szállt a kalózok ellen, a becsületért, a szerelemért és a szerencséért. Hősünk neve Porco Rosso, a mesterpilóta. Itt a sertés, mint állatfaj, az valami nagyon másfajta jelleget ölt, mint George Orwellnél. Ugye George Orwellnél is kiemelkedik az állatok közül, ugyanis hát ő a legintelligensebb valamennyi állat közül a farmon. Itt viszont nem pusztán az állatok közül, hanem az emberek közül. Vagy hogy is fogalmazzak, ott azáltal, hogy kiemelkedik az állatok közül, valójában emberi szintre aljasul, mármint Orwellnél. Itt viszont valamiféle emberfelettiség, vagy valamiféle ember és Isten közöttiség szimbólumává válik a disznó. Vagy éppen, hogyha a filmet így értelmezzük, ember alattiság. Tehát a film alaptétele, hogy egy disznó egy nagy piros géppel repül, és ő az Adriának, akármi is legyen az Adria, egy képzeletbeli Adria valójában, a legügyesebb pilótája, senki sem képes vele felvenni a versenyt, és egyébként nem öl meg senkit. Tehát lehetne rá lehetősége, hogy a kalózokat egyenként kilövi a gépágyújával, hiszen annyira a profi pilóta, de mégiscsak a motort szedi szét, és utána kiegyezik velük, és a pénz felével távoznak. Ő egy fejvadász gyakorlatilag, aki hát valahogyan disznó lett. Ember is lehetne, de ő disznó. Ez furcsa. Nagyon jellemző Miyazakira, hogy mindig belevisz valami misztikumot a történetbe. Nem is feltétlenül misztikum, ugyanis ez nem úgy varázslat, mint mondjuk Arthur és a kerekasztalban Merlin a varázslatai, vagy mint a Bibliának a furcsa csodatételei. Igazából senki nem feszegeti, hogy ő miért pont disznó, és senki nem akarja az olba küldeni. Igazából úgy beszélnek róla, mint disznóról, azon túl, hogy látjuk, hogy ő egy disznó a rajzfilmben, hogy az a személy disznó, el szoktuk egymásra is mondani, de ez nem jelenti azt, hogy ilyen túlcsórunk van, meg disznófülénk. Neki disznófülei vannak, és igazából egyetlen kicsi mondatot kivéve egyszer sem feszegetik komolyan az ő faji identitását. Ez a picike mondat meg a film felénél hangzik el, amikor ő a gépe javítása miatt azt hiszem Torinóba vagy Milánóba érkezik, és a gazdasági válság kellős közepén várja, hogy a gépét a asszonyok, mert ugye az összes férfi elment más gyárakba dolgozni, felújítsák, és egy moziban néz egy filmet a filmen belül, egy 20-as évekbeli amerikai rajzfilmet, amelyben egy repülő disznó van szintén, ezt a mi az, aki találta, illetve részben csinálta ezt a rajzfilmet, tehát hozott anyagból beledolgozta, leül mellé egy ki nem mondott rendszernek a ki nem mondott funkcionálusa, ami hát tudva levő, hogy a fasizmus, tehát ez a filmben többször megjelenik, de egyszer sincs kimondva, apró jelekben van érzékeltetve, apró olyan jelekben, amelyek egészen színészi magasságokba emelik a disznót, például amikor először fasiszta menettel találkozik egy városban, és a fasiszták gyanakodva néznek rá, ő meg úgy néz rájuk, mint ahogy mi néznénk egy hangya menetre, tehát egy ilyen lenéző, ez nem az én világom, nem az én háborúm, ez ki is mondja. Mondja neki a fegyverkereskedő, látja, most mindenki háborúra készül, nagy háború lesz. Nem, ez nem az én háborúm, ez az emberek háborúja, mondja ő. Igazából itt, hogy ő most egy disznónak látszik, vagy egy embernek, és így mondja, hogy emberek háborúja, teljesen mindegy. De visszatérve az erre a jelenetre. Leül mellé a fasiszta légierőnek az egyik kapitánya, aki megkéri, hogy ugye már szálljon már be a seregbe, hát ő a legjobb pilóta a világon, vagy az Adrián, legyen ő is a kormánypilótája, amire ő csak ennyit mond, hogy inkább lennék disznó, mint fasiszta. 3 év telt el, Márkó. Kisírtam minden könnyem. A legjobbak mind meghaltak. A barátokra. Márkó, köszönöm, hogy te mindig mellettem állsz. Már csak te maradtál meg nekem a régi időkből. Egy valami nem tetszik nekem a szállodádban. Az a fénykép ott a falon. El se hiszem, hogy összefirkáltad. Az egyetlen, ami akkor készült, amikor még ember voltál. Azt a varázslatot, ami átváltoztatott, vajon hogyan törhetnénk meg? A Porcoris Rosso a mesterpilóta című filmről beszélünk. Azért elhangzik, ahogyan az imént hallhattátok, hogy itt egy varázslat történt ő vele, és hogy ő átváltozott hát disznóvá, de mi lehetett ennek az oka? Ő akart disznó lenni, vagy valaki elvarázsolt, vagy miért lett disznó, és hogy most már ő örökké disznó lesz? Tudni kell erről a filmről, erről a 92-es filmről, 1992-es filmről, hogy a európai kiadásának a főszereplő hangot Jean Reno kölcsönözte. Na most, az ő következő filmje, ami egyébként a világhírt hozta el számára, az a Luc Bessonnak a Leona Profi című filmje volt, amiben van egy jelenet, ami Jean Reno rögtönzött a filmben, amikor is a kislány már a lakásán van, és ő egy ilyen, a kislány nagyon szomorú, hát relatíve szomorú, éppen akkor nyírták ki a családját, valahogy megpróbálja fölvidítani, és fölkap egy ilyen edényfogót, serpenyőfogót, ami disznó alakú. És az a Jean Reno, aki az előző filmből érkezett oda, és teljesen, tehát megértette, hogy mit akar, mi az, aki mondani, ott egy nagyon rövid monologot ad elő arról, hogy miért sokkal jobbak a disznók, mint az emberek. És igazából ez egy olyan jelenet, ami nélkül nagyon nehéz a Porco Rosso-val foglalkozni, annyira részesévé vált. Ugye itt azt mondja ez a bérgyilkos, Jean Reno a profi, hogy a disznókban az a szép, hogy ők nem akarják egymást lemészárolni, ők inkább, tehát ők tiszta állatok, ők egyszerűen csak élni akarnak, és nem ezekkel a undorító hatalmi kérdésekkel foglalkozni. De hát így lehet összefoglalni azt a nagyon rövid szösszenetet. Igazából ebből az derül ki, bár a Porco Rosso filmben van némi utalás, van egy történet, azzal kapcsolatban, hogy miért lehetett disznó, de az nem derül ki belőle, hogy akkor lett disznó, vagy nem lett disznó. Végignézte a társainak a halálát, akik egy nagyon szép jelenetben ugye kilőtték a gépeiket, a repülőgépeikkel emelkedtek fel az örök vadászmezőkre, igen. És úgy volt, ő is azt hitte, hogy ő is meghalt, de ő valahogy visszatért, tehát hogy ő reinkarnálódott egy disznó képében, és úgy tért vissza. Hát a szakirodalom, ugye mi ez, aki magáról nem nyilatkozott, de a szakirodalom az megoszik ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy ott kapott egy átkot, amit egy titokzatos boszorkány, vagy maga a felsőbb hatalmak mondtak rá, de az a legvalószínűbb, hogy az, hogy ő disznó, az neki egy ilyen morális belső tulajdonsága, tehát mint a görög eposzokban, Iliászban és Odüsszeiában, hogy neki az egy jelzője, ami így a külsejére is hat. Van egy másik jelző is ám, valaki van még a filmben, aki állatként van ábrázolva, csak nagyon-nagyon apró jelekből tűnik föl. Ugyanis már egy fasiszta rendszerben vagyunk, ahol is a diktátor képe van minden pénzen. És amikor ő kiveszi a pénzét a bankból, látjuk, hogy minden egyes bankjegyen egy sárkánynak van a képe. Egy sárkánynak, ami lángot lövel a szájából. Na, az egy kicsit másfél állat. Mussolininak a helyén tűnik így van, a sárkány, ugye? Hát ezek ilyen finom utalások a Miyazaki részéről, hogy vajon hogyan gondol arra az emberre, aki a hatalmat birtokolja, és hogy hogyan gondol arra az emberre, aki még csak nem is lázad a hatalom ellen, hanem valahogy hatalom nélküli. Így tehát, van. Hogy nem is hatalom ellenes, hanem valahogy nélkülözi a hatalom szellemét a lényéből. Azt hinné az ember, hogy itt valami karnevál készül. Ezt nem értem. Ezek mind kalózok. Kalózok és más söpredékek. Gangsterek, cseppész, kémek, titkos rendőrök, és persze egy-két becsületes nézelődő. Könnyen él legyőzöm, aztán még híresebb leszek. 10 perc múlva kezdünk! 10 perc múlva kezdünk! Figyelem, figyelem! Mindjárt kezdődik a viadal Porcorosso és Donald Curtis között. Szabályok nincsenek. Aki előbb lelép, azt örökre gyávának tekintik a hidroplán pilóták. Azért jöttünk, hogy harcot lássunk, nem a te képedet! Csönd legyen! Aki kinyitja a száját, azt lelőjük! Egy bomba után még nagyobb lenne a csönd. Ez a mai viadal dönti el az elragadó és nagyra becsült Fió Piccolo sorsát, akit szükségtelen bemutatnom. Nagy tapsot kérek! Tapsoljuk meg a bájos fiút! Tapsolni! Ne húzd az időt, kezdjük el! Hallgass, disznó! Követnünk kell a protokoll! És most kérem a téteket ide a székekre! Érdekes az a kalózvilág, mert míg kifelé lázadó és dacol a mussolinizmus szellemével, és az egész olasz fasizmussal, amely akkor már hát nagyon erős exportcikk volt, és hát átterjedt Németországra, többek közt Japánra, talán mi az, aki viszonya ehhez a dologhoz sem véletlenszerű. Addig befelé pedig egy nagyon erős fasizmus működik benne, tehát hogy ez is azt mutatja, hogy a csoport határa az mindig egy hatalomgyakorlási határvonalt is jelöl. Tehát amíg egy rendszer kifelé lázadhat a fasizmus ellen, a belső struktúrájában lehet épp úgy fasiszta, mert valójában a hatalom intézményének az elutasítása kell ahhoz, hogy az ember mentes maradhasson ettől az egésztől. Tehát nem elég lázadni, hanem tisztának kell maradni ennek a szellemétől valamilyen módon. Porcorosso se nem kalóz, se nem a fasiszta légierő ügynöke. Ugye a Miyazakinál a kalózok önmagukban nem gonoszok, inkább egy ilyen kalózromantika van körülöttük, ami mondjuk a mai hackerek és letöltő kalózok romantikájához hasonló. Vannak jó tulajdonságai, rossz tulajdonságai, és ez a filmben nagyon viccesen és jópofán előkerül, például a fürdéshez milyen viszonyuk van. Azt kell tudni, hogy Miyazakinak több mániája volt, ami kapcsolódhat közvetlenül ehhez a filmhez. Egyik ugye a repülés mánia. A repülés mindig szabadságot jelent, és hát a repülő disznó az ennek egy ilyen hatványa. Az, ami szabad, és egyben erkölcsös, így és van, tiszta. Tehát, hogy itt kapcsolódnak össze a szimbolikák. Igen. Na most, mire hivatkozik a fasizmus? Mi a hatalmi ideológiája a fasizmusnak? A dicső múlt, tehát valahogy önmagából vezeti le. Tehát, hogy például a fasiszták, a fasizmus szó az a fascis szóból származik, az a fascis, az a veszőnyaláb volt, ami annak idején a magisztrátusokat, tehát a tisztségviselőket a római birodalomban még az ókorban ellátták bizonyos fasciszokkal, például a prétornak annak 4 volt, a konszulnak annak 8 volt, és hát a perpétum diktátornak volt 12, ami hát a legnagyobb, a legmagasabb és a legtöbb hatalmi jelvénnyel ellátott, tehát legnagyobb hatalmi erővel bíró magisztrátusz volt. Tehát, hogy valójában miből származik a fasizmus? Tehát mire hivatkozik a fasizmus? A hatalomra, önmagára. Mire hivatkozik Mussolini? Miért kell, hogy ők legyenek a hatalmasok? Mert már annak idején Róma volt a hatalmas, tehát őnekik sorsuk a hatalom. Elrendeltetett, hogy ők birtokolják a hatalmat. És a fasizmus mindig ilyen. Tehát, hogy ugye Hitler mire hivatkozott? Miért kell az árja németségnek birtokolni a hatalmat? Hát a teutonok hatalmából, vagy mindig a dicső múltból, tehát, hogy az úgy el van rendelve, tehát nincs nálam semmiféle bölcsekköve, amire hivatkozva mondom azt, hogy én ennek az ideológiának a jegyében akarom a hatalmat. Én a hatalom birtokosa vagyok antropológiailag, tehát, hogy én a hatalommal el vagyok jegyezve, ihletett módon. Hogyha Istent megtagadjuk, akkor azt mondjuk, hogy a gondviselés bízta rám a hatalmat, vagy valamiféle olyan szellem, amely én mellettem áll és kész. Tehát valahogy ez a lényeg. És hogyan válik a vörös fasizmus? Úgy, hogy az eredeti ideológia, amit ugye az öreg őrnagy meghirdetett, azt sútba dobjuk, és a helyére lép ez. Tehát, hogy valójában a disznó miért birtokolja a hatalmat? Mert ő a legokosabb. Miért neki jár az összes alma és tej? Miért neki jár az ágy? Mert ővé a legnagyobb felelősség, a hatalom birtoklásából származik a hatalom birtoklásának az ideológiai alapja. Valahogy önmagára hivatkozik, önmaga farkába harap az egész kígyó, aki pedig rákérdez, vagy aki ezt a dolgot meg akarja hazudtolni, vagy aki egyáltalán problémákat vet fel, akkor hát arra lecsap az NKVD annak minden erejével, és a kutyák az ő éles fogaikkal szétmarcangolják az ő testét. A Mi az, aki filmre én egy 7-est adok, mert nagyon szórakoztató, nagyon bájos és nem tanulságoktól mentes. Te hogy vagy ezzel? Hát nem titkom, hogy nekem az egyik kedvenc filmem, úgyhogy én a 10-es kategóriába. Tehát nem sok filmet tartok a 10-es kategóriába, de ezt igen. Nagyon élveztem az utóbbi szegmenst, írja a kedves SMS író Mares. Porco Rosso nekem is egyik nagy kedvencem, bár mélyebben nem emelkedtem még a történelmi vonatkozásairól. Elmélkedtem még a történelmi vonatkozásairól, csak így tovább írja nekünk Mares. Köszönjük Puzsér Robertet és Fuchs Pétert hallhatjátok a következő egy órában is a fasizmus természetéről és annak a filmtörténetben betöltött nagyobb, fontosabb megjelenéseiről fogunk beszélgetni, mégpedig nem a létező fasizmusokról, hanem a modellezett fasizmusokról fogunk beszélgetni. 0629986986 az SMS számunk, erre írjatok nekünk, legyetek szívesek. Ez a Rádió Café, a Hét Mesterlövészét halljátok. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a következő egy órában is velünk tartotok, és megtiszteltek minket azokkal az üzenetekkel, amelyekre majd reagálhatunk. A következő fél órában az egyik legnépszerűbb filmről fogunk beszélni ebben a témakörben, egy igazi kultfilmről, ami hát szerintem nem sokat tett hozzá az ő neves elődjeihez, csak valahogy szintetizálta őket. Igazából szerintem Kafka találkozása Orwell-lel zajlik a celluloid szalagon, amikor a Brazil című Terry Gilliam filmről beszélünk. Igazából Terry Gilliam azután, hogy feloszlott vagy szétszélett a Monty Python csapat, hát ezzel a filmmel bontott zászlót, és hát a Monty Pythonnak az abszurd humora igazából egyfajta groteszk antiutópiával találkozik. Nem igazán lehet tudni, hogy a brazil esetében inkább beszélhetünk-e egy sötét jövőképről, mint egy ilyen groteszk, már-már fekete humorba hajló vígjátékról. Ugye azt mondják, hogy Gilliman azt a filmet akarta megcsinálni, ami az őt leginkább foglalkoztató problémának állít groteszk emléket, a bürokráciának, és hát ugye a bürokráciát az angolok találták föl. A bürokrácia is képes arctalanul hihetetlen diktatúrába és fasizmusba torkolni, nem véletlen, hogy a Brazílban nincsen nagy testvér, tehát nincsen egy ilyen Napóleon, vagy Mussolini, vagy Hitler, vagy Stalin, hanem ott maga a gépezet és a benne lévő... G211-es nyomtatvány van, és az vezérel mindent, és a benne lévő káosz, a rend hisztérikus és mindent felölelő világméretű uralmának a mélyén lévő káosz, ami arról szól, hogy igazából a hiába teremtjük meg a rend totális uralmát körülöttünk, annak a lelke mégis a káosz lesz, a vezérlő lelke. Ugye a nyomtatvány számával tessék pontosnak lenni, sajnos én sem fogom tudni idézni hanyas számú nyomtatvány, de az, a száma az pontosan megegyezik avval a címmel, ahol Orwell ért Londonban. Aha, talán tehát a B24L az Orwellak címe volt a megfelelő pillanatban. Kis finomságok rajongóknak. 1983-ban ugye Terry Gilliam megrendezte a Monty Python az Élet értelme című filmet, ez volt az utolsó Monty Python produkció. Itt ért véget a Monty Python története, és két évre rá Terry Gilliam megkezdte az ő karrierjének második szakaszát a Brazil című filmmel. Nem is volt könnyű dolga, ugye ez többször elő fog kerülni a következő fél órában, de a filmnek az eredeti cím az 1984 és fél lett volna, csak mivel megjelent 1984 című film, ezért ez 1984-ben. Igen, ezért stílszerűen. Ezt, így van, ezért ezt meg kellett változtatni. A filmnek a befejezése miatt igen nagy kálváriát kellett végigjárni a kedves rendezőnek, mert Amerikában egész egyszerűen nem akarták a megfelelő befejezéssel leadni a filmet, és egy talán mai mértékkel mérve is döbbenetes médiakampányba kezdett Gilliam, hogy a filmje végre a vágóasztalról a mozikba kerüljön. Többek között egy talk show-ba megjelent az akkori idők egyik legismertebb és leghíresebb színészével, Robert De Niroval, akinek fél óra alatt három mondata volt. És egész talk show-nak az volt az értelme, hogy azt a producert, aki őt megszorongatja és a filmet nem engedélyezi a maga pessimista felütésével eljutni az amerikai mozikba, azt hát helyreállítsa. Szekálja egy kicsit. Megkérdezte tőle a megfelelő talk show vezető, az akkori népszerű megfelelő Fabri, hogy, hogy hát miért nem kerül a film a mozikba? Amiről azt mondta, hogy igazából egy ember miatt, és elővette a producer fényképét, és megmutatta a kamerának, hogy emiatt az ember miatt nem kerül, aki erre majdnem agyvérzést kapott. De Niro valóban játszik a filmben, bár összesen egy nagyon rövidke jelenetben. Ő az ellenállás szelleme. Ellenállás szelleme, ez egyébként erről beszélhetünk, mert ugye az ellenállás szelleme akkor lesz, amikor már a főszereplő álmába kerül bele, tehát ő igazából egy hiba folytán körözött, vagy pont nem a hiba folytán, hanem éppen körözött illető, akinek van egy önvédelmi fegyvere amúgy, és az film végén lévő álomjelenetben robbangat csak. Ugye van egy ilyen anekdota, hogy hát Gilliam rendkívül megszenvedett De Niroval, ezért mondtam is jobb is, hogy kis szerepet kapott, mert azért, mert hát ő volt az igazi szupersztár a filmben, és tudni kell róla, hogy ő elképesztően alapos ember, és egész jegyzett könyvekkel készül a szerepére, és folyamatosan rendező után mászkál, és kérdezgeti az apró részletekről, ami az ő szerepéhez. A karakterének a történetéről. Pontosan. Vajon mikor halt meg az anyja, mitől lett ilyen idegbeteg, stb. Tehát a saját karakterének a jellemrajzát akarja minél tökéletesebben igen. kidolgozni. És hát ebben majdnem őrületbe kergette Gilliamet. Na hát ilyen egy alapos színész, az egész biztos. Egy valami még érdekes, mégpedig ez a zene. Ugye kevés olyan filmet ismerünk, amely a zenéjéről kapta a címét. Na most, ugye az előbb mondtam, hogy ennek lett volna egy eredeti címe, egy ilyen Monty Pythonos viccelődéssel, 1984 és fél. Amikor ez a cím kiesett, akkor hát Gilliam bajban volt, hogy milyen címet adjon neki, de egyszer az angol tengerparton járt éppen, hát kicsit rosszabb idő volt, mint most itt, ha kinézünk ablakon, esős, borús, hát ilyen tipikus angol, hideg, még a szél is fújt, ott álltak a tengerparton, és látja, hogy ott ül egy ember egy darab sortban, egy nyugágyban, az autója mellett, és a Frank Sinatra-nak a Brazil című számát hallgatja. Amint az imént hallhattatok. Igen, hallgatja, annak ellenére, hogy hát ez finoman szólva nem is egy Copacabana, és nagyon megtetszett neki ez az ember, aki minden körülmény ellenére jól tudja érezni magát, és ezért lett Brazil a film címe. Ez a Brazil, ez egy nagyon-nagyon más hangulatú zene. Tehát, hogy ez egy ilyen egy nagyon-nagyon vidám, nagyon, tehát tényleg a Copacabana világa. Talán a címe sem véletlen. És ebben a filmben meg ketté lett bontva, igazából van az alapja a zenének, az a nyomasztó valóság, mindig azokban a jelenetekben kerül elő, és amikor ő már mint a főhősünk ebben a filmben, ugye Sam Lowry, egy álomba ringatja magát, amely álomban ő egy hős, egy képzeletbeli hős, aki megmenti szíve szerelmét. Egy ilyen szárnyas angyal. A dallamvilág, ami az alapon fut az eredetiben, az akkor merül fel. Tehát, hogy igazából a zenét kettőbe vette, az alapok azok mindig a nyomasztó 1984-et festik alá, a dallamvilág az pedig mindig az álomnak a terében jelenik meg. Így igazából tulajdonképpen két zenét gyártott ebből a bizonyos egy zenéből. A világ legjobb gitárosát hallhattátok, hogyha emlékeztek a világ második legjobb gitárosa című filmre, hát ott nagyon sok szó esik Django Reinhardtról, hát most Django Reinhardt előadásában hallhattátok a Brazil című dalt. Érdemes megemlíteni a film plakátját, a brazil film plakátját. Szerintem nagyon kevés ennyire a filmet jól összefoglaló plakát létezik. Tehát, egy angyalszárnyas alak repül ki egy fiókból, egy aktafiókból, amely aktafiókok által képezett komplett fal. Igen, egészetbe vesző fal, igen, tehát ez a szuperbürokrácia fala, igen. Minden teljesen egyforma, és akkor ez a szárnyas angyal, ami hát mindenféle rendnek ellentmond. Maga Sam Lowry egyébként. Sam Lowry kirepül. Egyébként, ha Brazilt megnézzük, körülbelül 30 ponton van játszva, vagy kifigurázva maga a bürokrácia. Maradandó, fantasztikus jelenetek, például nem de tudom. Tele van azzal a humorral, igen, ami egyébként a Monty Pythont jellemzi, csak nincs kiélezve a röhögésig, hanem úgy szunnyad, vagy hogy is fogalmazzak, tehát csirájában van hagyva. Tehát annyi groteszk, borzasztó, tehát amikor bemész a kínzó helyiségbe, és a kínzó helyiségnek az ajtaján ott van az adventi koszorú, és belépsz oda, és a kínzó, akit egyébként a Michael Palin játszik, igen, az egyik Monty Python, ő éppen halálosan idegbeteg, hiszen éppen most kínzott meg egy ember, de abban a pillanatban, hogy megszólítják, már is előveszi a vasárnapi mosolyát, és a kislánya pedig ott a kínzóterem másik végében játszik, akinek a nevét sem tudja, a feleségét meg Barbarának hívja, holott nem Barbarának hívják a feleségét, csak azért hívja Barbarának, mert annyira egy szervilis állat, hogy a múltkor a főnöke véletlenül eltévesztette a nevét, és azóta ő is úgy hívja a saját feleségét, ahogyan a főnöke véletlenül. És tele van ilyenekkel, de nincs úgy, hogy mondjam, tehát nincs szike élességűre fenve a poén, tehát nem röhögni akarsz rajta, hanem inkább sírni vagy kétségbe esni. Tehát hogy ez érdekes módon egyensúlyoz a groteszk, fekete humor, valamint a tragikus antiutópia határmesdjéjén. Nekem a kedvenc poénom az, hát aki már dolgozott ilyen sokboxos irodában tudja, amikor a főnök nyitva hagyja az ajtót, akkor folyamatosan ilyen munkahang termelődik abban a hatalmas irodában, és abban a pillanatban bedugja, hogy mindenki más csinál, és teljesen elveszik a káoszban minden, és amikor újra kinyitja, akkor hopp, mindenki hirtelen elkezd dolgozni. Tökéletes, tehát tökéletesen két emlékezetes poén van szerintem, amit így, tehát azt sem tudják, melyik filmben jött, de tudják. Az egyik ez, amikor ez a ajtónyitogatós főnök átbaszós probléma van. A második pedig a bogár maga, tehát a bug. Ugye a számítástechnikában is mondják, hogy van a bug, bug van a rendszerben, hiba van, egy hangya került bele a gépezetbe, és hát a egész brazil filmnek és itt konkrétan bug, tehát a cselekmény abból indul ki, hogy egy bogarat leütnek valahol, és így, ilyen módon lesz Archibald Tuttle-ból Archibald Battle, mert Archibald Tuttle az valóban a rendszer ellensége, de milyen ellensége van ennek a rendszernek? Egy szerelőről van szó, aki a zugszerelőről. Igen, a fűtést meg a légkondicionálást szereli meg, de ő nem a hivatalos szervíz, hanem ő egy maszek szerelő, az a rendszer legnagyobb ellenség, a legnagyobb terrorista, akire le kell csapni, és aki nem Tuttle, hanem Battle, ezért egy teljesen ártatlan embert kínoznak halálra, de az is egy tévedés miatt van, mert nem tudják, hogy ő szívbeteg, mert a Tuttle az nem szívbeteg, csak a Battle szívbeteg, de a Tuttle aktája alapján kínozzák a Battle-t, és azért hal bele, tehát hogy az egész történet az a, hogy mondjam, a bagatel és a tragikus határán egyensúlyoz az elejétől a végéig. Ajándékutalvány, de váltható mindenféle gyógyszerre. Elragadó ötlet. Nagyon hasznos orvosok vagy kórházi ápolók számára nőgyógyászati rendelésre is elfogadják, még szülésnél is, beleértve a császármetszést is. Mit akar? Madám, nem tudom, hogy kérjek elnézést, nem lett volna szabad előfordulnia. Egy kis türelmet kérek, rögtön intézkedem. Kérlek, szem, te csak itt ülsz, valamit tenned kéne a terroristák ellen. Lejárt a munkaidő. Kérem, hogy sebesülteket elszállítani. És nem az én hatáskörömbe tartozom. Lefetésem van. Miután itt vagyunk, alig várom, hogy elmondhassam. Nézd, szemet előléptették, áthelyezték az adatfeldolgozó osztályra. Ó, ez csodálatos, gratulálok, szem. Elég. Nem léptettek elő, eszemben sincs az adatfeldolgozóhoz menni. Itt a papírod, anyám, kitörölheted vele a... Ide! Gyorsan, gyorsan! Egy kis bolszot? Na jó, én megyek. Szer, meg sem várunk a desszertet. Nem kell a desszert, az előléptetés, nem kell semmi. De semmit sem akarsz elérni. Nincsenek igényeid, vágyaid, álmaid? Nem, nincsenek. Nincsenek álmaim. De hogy is nincsenek neki álmai, hogy ne lennének, csak ez egy olyan álom, amit ő nem tud kommunikálni a környezetével. A környezetében mindenki, és elsősorban az anyja annyira felszínes, és annyira csak az ott létező, az ott körülötte létező világnak a visszajelzéseiben hisz, és semmi másban. Tehát annyira meg akar felelni, és annyira igazodni akar a környezetéhez, mint talán senki. És hát az ami meg a szépségipar kritikája ebben a filmben, az szintén csodálatos. Film egyik utolsó jelenetében az anyja, aki hát rémisztőbbnél rémisztőbb maszkokat visel a film során, egy ilyen 30 évet fiatalodott arccal, boldogan magát ilyen fiúcskákkal körülvéve viháncol egy barátnője temetésén, aki ráadásul egy kozmetikai műtét mellékhatásába halt bele. Tehát ez egészen elképesztő. Kicsit egyébként emlékeztet a mai botox lázra, tehát nem biztos, hogy már ma nem vagyunk egy ilyen szépségiparnak a valahányadik állomásán. Csak úgy tűnik, hogy meg kicsit korábban már észlelt ezt a problémát. Fuchs Pétert és Puzsér Robertet hallhatjátok 0629986986, amin hozzászólhattok a Brazil című filmmel kapcsolatban mindahhoz, ami eddig elhangzott, és felvethettek újabb és újabb érdekes nézőpontokat. A Rádiókáfét halljátok, ott a hét mesterlövészét. Mi lehet vajon a kulcsa ennek az egésznek? A káosz vagy a rend? Tehát, hogy igazából mitől félünk jobban? A rendtől, amit minden áron rá akarunk kényszeríteni arra a világra, ami körülvesz minket, vagy a káosztól, ami ennek a mélyén mégis otthon és mégis kiirthatatlanul létezik? És miért ez a lázadásunk és ez a teljesen értelmetlen és reménytelen küzdelmünk a rendetlenség ellen? Miért? Mi az oka ennek? Mi a tattle-ból menthetetlenül battle lesz? Tehát nem lehet kiiktatni a bugot a rendszerből. Hiába akarjuk mindenáron, hiába ütjük, vágjuk, nyüstöljük a rendszert, a tattle-ból óhatatlanul battle lesz, mert a rendszer lényege, tehát az entrópia, azt hiszem, hogy itt a lényeg az, tehát a széthullás felé a fizikai világ, az abban különbözik a biológiai világtól, hogy a biológiai világ, ugye az evolúció az arról szól, hogy az egyre bonyolultabb, az egyre kiterjedtebb, az egyre nagyobb, az egyre differenciáltabb felé tör. A fizikai világ viszont éppen ellenkezőleg, ő a nyugalmi pontot keresi, ő nem burjánzani vágyik, a széthullás felé halad minden esik szét darabjaira, és ezért vagyunk menthetetlenül védtelenek az entrópiával szemben. Lehet, hogy bedöglött a komputer? Nem a gép hibája, a személy azonosító kód nem stimmel. Tuttle számláját kellett volna megterhelni 31 fonttal, nem Battle-ét. Szóval tévedés történt. Nem a mi hibánk volt. Nem a miénk? Hát kié? Az adatfeldolgozó osztály. Rendben. A végrehajtási osztály már kihallgatásra rendelte Battle Archibald cipőfelsőrész készítőt. Pedig a letartóztatási parancs Tuttle-ra vonatkozott, aki mérnök. Szép kis kalamajka. Azért vigye meg a tejáját. Tessék? Köszönöm. Nem is tudom, mi lesz velem, ha magát előléptetik. Ez a veszély nem fenyeget. Ha magát felterjesztenék, én megfúrnám. Én utasítanám vissza az ajánlatot. Tényleg komolyan mondja? Komolyan. Itt a kinevezése. Mi? Az édesanyja intézte el, mindent megmozgatott. Nagyon érdekes filozófiailag a battle és tattle problematikája. Tehát a biológiai létforma, ami az ember, az önmagát akarja látni a világban mindenáron. Önmagát akarja leképezni a világban mindenáron, és nem képes rá. Tehát a biológia lázadása a fizika ellen, a fizika világa ellen, az evolúció lázadása az entrópia ellen, valami ilyesmi zajlik, és valami ilyesmi a kulcsa a világ megzabolázásának kényszere. Azt hiszem, hogy a kapitalista ember hisztériája ez elsősorban. Milyen kafkai gondolat egyébként. A Brazil tulajdonképpen a Kafka Orwell-be oltása bizonyos értelemben, nem? És még rengeteg minden más is. Nekem egyik kedvenc jelentem a Brazilban az, amikor egyszer megy át egy ilyen bevásárlóközpontszerűséget, bár igaz, hogy egész város egy nagy, vagy egész világ egy nagy városnak látszik, és Hát ott van egy angol nyelvű tábla, ugye nem lehet magyarul lefordítani olyan könnyen, ez a Consumers for Christ, tehát fogyaszt Krisztusért. Igazából... Miért is a gyanúbiztonságot szül? Igen, van egy ilyen jelmondatuk, az csodálatos. Tehát igazából teljesen igazad van, itt egy ilyen, te fizikainak hívod, de lehet akár matematikai világnak is hívni. Ki van számítva, ki mennyit fogyaszthat, mekkora törlesztő részlete, pontosan hol helyezkedik el ez ebbe az őrült minisztérium rendszerbe. Ugye a Monty Pythonnak van tapasztalata az őrült minisztériumokkal, a bürokráciának a legszebb kifigurázása a hülye járások minisztériuma a Monty Pythonból. John Cleese felejthetetlen. Így van. Hát amit itt a Brazílban a Gilliman csinál, az gyakorlatilag ugyanezt, tehát itt is ilyen egészen elképesztő nevű minisztériumok kerülnek elő, és ennek a világnak a belső hibáira még két hozzáfűzésem volna. Az egyik az, hogy milyen jelképes az a harc, amit az asztalért folytat a szomszédjával, ez egy nagyon híres jelent, amikor próbálják egymástól áthúzni az asztalt, és az is mutatja, hogy ez a rendszer belülről is mennyire hülyén működik, meg hát a főnökökről nem is beszélve. A másik, ami meg így nagyon megragadó a filmben, az a álmoknak és a ennek a bürokrácia világnak a teljes ellentéte, tehát nem csak a zene, a kép is. Tehát olyan, mint a két külön film volna. Nagyon érdekes, persze ez Gilliman gyakori. Félelmetes, amikor a bürokrácia elszabadul. Tehát amikor már nincs is egy nagy testvér az egész mögött, meg a nagy testvérnek még lehetne lelkiismerete, meg a nagy testvér az csinálhatja a dolgokat jól, vagy és hibázhat. Igen, az hibázhat. A bürokrácia azonban olyan, mint egy hatalmas fogaskerékrendszer, működésre és hibára van ítélve. Hogy mondjam, nincsen meg benne a változásnak, a megváltásnak a lehetősége. Igazából egy gépet nem lehet megváltani, mert nincsen lelke. És az alapvető problematikája a Brazil című filmnek ez. A férjem meghalt, igaz? Biztosíthatom, Mrs. Battle, hogy a minisztérium mindent elkövet, hogy leleplezze és kiküszöbölje az ilyen hibákat. De ha ön bármiféle panasszal kíván élni, én szívesen rendelkezésére bocsátom a kérdőíveket. Mit csináltak a holttestével? Nézze csak! Én erről semmit sem tudok, csak azért jöttem, hogy átadjam a csekket. Szóval, ha lenne olyan kedves aláírni... Ezt a két elismervényt, tessék. És akkor én már nem is zavarom tovább. A férjem nem csinált semmit. Jó ember volt. Mit csináltak? A férjem volt testével. Ez nem volt szép magától, Mrs. Battle. Nem kellett volna idejönnöm, Mrs. Butler. Szerintem a Brazil egy igazán jó film, amire én 7-est adok a 10-es skálán. Én úgy adok 8-ast, hogy egy külön kategóriába is beillik, meg kell, hogy legyen otthon. Zsuzsé Róbertet és Fuchs Pétert hallhatjátok a további fél órában is a Hétmesterlövészében, itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. 0620 986 986 az SMS számunk, írjatok nekünk, legyetek szívesek, például a Brazil című filmmel kapcsolatban, vagy úgy általában a hatalom, a nyers hatalomgyakorlás, más nevén a fasizmus témakörében. Kedves Robi és Péter, írja nekünk ezt. Élvezetes és tanulságos, ahogy a Brazilról beszéltek. Köszönjük. Kulcs az entrópia, én ebben hiszek, nem is nagyon küzdök ellene, írja nekünk Cisco. Mindennapi fasizmus, vagyis tedd meg, mert ez a helyes. Lásd be szépen, ha ehelyett azt mondjuk, úgy gondolom ez a helyes, kérlek tedd meg, azt talán kevésbé felháborító, írja Gyú. De talán a legjobb az az, hogyha nem kérjük semmire, hanem hagyjuk, hogy azt tegye, amit ő jónak lát. Maximum elmondjuk, hogy inkább nem is kell elmondani. Talán a legjobb, hogyha a magunk életével, a magunk cselekvésével egyszerűen csak a hétköznapokban felmutatjuk azt, hogy mi hogyan gondoljuk azt tenni, és kész. Talán nem is kell tanácsokkal szolgálni egymás számára, hanem hagyni kell, hogy tanuljunk egymástól. Miért gondoljuk azt, hogy a magunk élete, a magunk cselekvése az nem egy demonstrációja annak, hogy én mit szeretnék, vagy gondolok a világról? Talán nem elég az, hogy élek és vagyok olyan módon, ahogyan? Hát ne vigyük el a politikai vitaműsor felé a dolgot, visszautalnék az állatfarmra, ahol hát a proletár állatok inkább dolgoznak, mint sem, hogy ilyen bonyolult kérdésekbe verjék bele magukat. Hát a Brazillal kapcsolatban még néhány felvetésünk azért lenne, mielőtt mi végképp átadnánk a múltnak az ezzel kapcsolatos tematikát. Nem már Porco Rosso és Brazil is hetes? Szerintem a Brazil minimum 8-as, írja nekünk Bence, amúgy jól nyomjátok. Köszönjük, Bence. A hetesnek meg a... Te hányast is adtál? Én 8-ast adtam. Jó, hát már is 7,5-nél tartunk. Így van. A Brazil-a kapcsolatban még érdemes megemlíteni, hogy gyakori, hogy filmekben a szereplők valamiféle rálátással rendelkeznek a történetre, tehát például tudják, hogy ki a gonosz egyértelműen, és kit kell megbuktatni, vagy hogy kell felrobbantani a halálcsillagot. A Brazilnak egyik specialitása, hogy igazából már csak mi nézők tudjuk, hogy mik történnek. Tehát attól a bogártól kezdve a film legvégéig, és a legvége most egy viszonylag fontos pillanat, most már csak mi látjuk át, hogy kivel mi történik. Legvégéről még csak annyit, hogy tudni kell, hogy Amerikában egy másik véggel fejeződik be ugyanez a film. Elkeserítő megint. Hát elsősorban nekünk, nem az amerikaiaknak, ezt hát igazából nekik is, bár ők nem biztos, hogy tudják. De mivel mi is egyre inkább Amerikában élünk, ezért aztán... Ugyanis az amerikai verzióban ugye megtörténik ez a támadás, Tuttle kimenekíti a főszereplőt abból a kézókamrából, majd különböző kalandok során elmenekülnek, és a végén a kamion sofőrnővel együtt egy ilyen kellemes kótvölgyben a farmon érdegélnek, ami hát jó vége a filmnek. Ez a Happy End intézménye. Ez a Happy End intézménye, pontosan. De hát a jelenlegi, illetve európai verzióban itt a kamerába benéz a vallató kínzóorvos, és hát konstatálja, hogy a paciens megőrült, úgyhogy át lehet vinni őt az árt osztályra. Így van. Na, ezt kivágták Amerikában. Tehát, hogy Amerikában annak a jóhiszemű meggyőződésünknek engedünk, hogy a világ az mégiscsak jó, és hogy a történet végén mégiscsak ott mosolyog ránk a napsugár, vagy valami ilyesmi, igaz? Igen, a feleségem erre azt szokta mondani, hogy amikor egy ilyen befejezés van, amikor hát így visszarántanak minket a valóságba, és ilyen rettenetes dolog történik, de hát ennek így nincs vége. Pedig hát lehet, hogy éppen ez a vége ennek a történetnek. A negyedik film, amely a következő fél órára maradt, az viszi el a végsőkig azt a koncepciót, amit a mai adásban tárgyalt filmekben közösnek találtunk. Ez pedig az absztrakció, tehát az absztrahálni a hatalmi viszonyokat, a lehető legjobban lecsupaszítani, a lehető legvegytisztábbá tenni, tehát végén már szinte sakfigurákká tenni az emberi karaktereket, hogy minél kevésbé az emberi jellemeknek az esetlegességére, minél inkább az erővonalaknak a jellegére, a helyi értékeknek a tisztaságára tudjunk koncentrálni. Ezt mondom durvábban is, egyszerűbben akarja közölni az üzenetet, majdnem olyan egyszerűséggel, mint a Kötelezők röviden nevezetű sorozat. Igen. Tehát, hogy ne legyen bonyolult, a Kötelezők rövidennek pont az a lényege, hogy 15 mondatban minél kevesebb szereplőkkel a lényeget. Na igen, és ehhez semmi sem lehetne alkalmasabb, mint a Bertolt Brecht által létrehozott színházi struktúra. Ez a díszlettelenség, amit a Dogville című filmmel Lars von Trier átvitt a színház világából, ugyebár a celluloid világába. Nagyon-nagyon hasonló. Tehát ez azt lehet mondani, hogy ez a brechti képiség uralja a filmet, a díszletek azok csak a olyan mértékben minimalizálva vannak, hogy csak a legszükségesebb díszletek szerepelnek a filmben. Ebben játszva van, ugye nincsenek falak, átlátunk azokon a fölrajzolt vonalakon, amelyek úgy néznek ki, mintha egy színházi előadás próbálja volna. De remek például, hogy nincs meg a templom, de megvan a torony. Megvan a torony. Vagy egy még érdekesebb példa, és innét adás végéig már spoilerezésbe fogunk átmenni. Na most vigyázzatok, hogyha ezt a filmet még nem láttátok, és nagyon meg akarjátok nézni, nagyon fontos morális kérdésekről fog szó esni, amelyekről nem tudunk beszélni a következő 20 percben anélkül, hogy ne spoilerezzük szét a filmnek a végét itt most. Bizony, le fogjuk lőni a poént, hogyha van egy poén ennek a filmnek a végén, nagyon rossz poén van. Szóval a visszatérve ezekre a furcsa játékokra, díszletekkel és tárgyakkal, a film elején van egy malomkőszerűség, ami be van ágyazódva a földbe. És hát tudjuk, hogyha valami félig el van temetve, akkor az hogyan néz ki, és hát a díszlet akkor nyilván egy kettévágott igen. ilyen kerék. Itt valóban kettévágva a kerék, és ebben az értelemben nem Brechti díszlet, de van egy jelenet, amikor kiemelik, és akkor hirtelen már egy másik egész. Igen, tehát igen, azért van játszva igen. Még, tehát beteg. Betegen van játszva. Ott léttel, nem ott léttel. Na, a Lars von Trier ezzel a filmével próbálta összefoglalni sok korábbi filmjének a tartalmát. Elsőrendűen, ugye én szerintem a Hullámtörés és a Táncos a sötétben. De az Idiótákat is ide lehet érteni, vélni, de elsősorban a Hullámtörés és a Táncos a sötétben című filmeket próbálta meg szintetizálni, vagy azoknak a tartalmát a legmagasabb szintre hozni, letisztítani, és egy a lehető legtisztább formában újra alkotni. Ugye, ami a Hullámtörésben Emily Watson volt, és aki a Táncos a sötétben Ben, a Björk volt, az most a Dogville-ben a Nicole Kidman. Aki egy beszédes nevet kap, Grace, azaz Grace, törődés, ölelés. Vagy kegyelem. Kegyelem. Irgalom. Ezeket a szavakat jelenti a Grace. A női Krisztus. Tehát ugyanaz, ami az Emily Watson volt korábban, ugyanaz, ami a Björk volt korábban, az most Nicole Kidman, Grace személyében, Lars von Trier a filmjeiben újra meg újra alkotja ezeket a női Krisztusokat, nem véletlenül Krisztusok ők. Még Krisztusabbak a Krisztusnál, ugyanis Krisztusnak még volt egy megváltói ambíciója. Na most ezek a nők, akiket Lars von Trier a filmjeiben megalkot, ők az ambíciótlan, az egótlan, a személyiség nélküli Krisztusok igazából. A tökéletes jó megtestesítői, amely leszáll a földre, és a történet az mindig ugyanarra fut ki, hogy az emberek világa, ez a földi világ, az aljas és embertelen, és méltatlan ő hozzá. Tehát elpusztítja ezt a Krisztust, ezt a női Krisztust, akit Lars von Trier a filmbe ihletett, és hogy ez a világ, ez valamelyik világnak a pokla. Egy olyan világnak a pokla, ahonnan alászállt, Isten tudja miért, milyen büntetésből ez a bizonyos Grace, aki ebben a filmben a Nicole Kidman által csodálatosan életre keltett figura. Igazából a filmben majdnem minden figura csodálatosan van életre keltve, tehát nekem az egyik kedvenc színészem, ha valaki ismeri a Men in Blackből a UFO lezonálás után a nőt, akinek ilyen furcsává vált a férje, ilyen redneck feleséget nála kevesen tudnak jobban játszani, és ebben a filmben is tökéletesen adja elő. Egészen biztosan nem egy 16-os IQ-jú közép-amerikai háziasszony, de olyan tökéletesen játsza a idióta organistát, amennyire az kell, és ez majdnem mindenik másik karakterre is igaz, aki a filmben van. Nicole Kidman a jó megtestesítője Grace szerepében, és Paul Bettany Tom Edison szerepében, aki úgy tűnik, nagyon sokáig úgy tűnik, hogy ugye Grace szerelme, nagyon sokáig ő látszik az egyetlen jónak, akibe Grace kapaszkodni tud, aztán kiderül, hogy ő hajtja végre az árulásnak a csúcsát, tehát hogy ő az emberi aljasságnak a legmélyebb szintjére sorolható, és hogy ő az, akiben a legnagyobbat csalódik, nem csak Grace, de maga a néző is. Ő is egyébként elképesztően jól adja elő ezt a szerepet, arról nem is beszélve, hogy van egy, ebben a filmben nagyon sok olyan anyag van, nagyon sok olyan történet, ami kívülről jön bele, tehát nem mondják el nekünk, de tudjuk, hogy ott van, nem tudunk a gazdasági világválságról, amiben nyilvánvalóan játszódik, de tudjuk, hogy ott van. Nem tudunk arról, hogy mit jelent az, hogyha a maffia keres valakit, de tudjuk, hogy ott van, és ez szüli az egész filmnek ezt a feszültségét, ami később majd ugye a végső nagy mészárlásba kulminál. Szerintem, mert kevés időnk van a filmben, rögtön térjünk rá arra problémára. Kár lenne ilyen hamar rátérni erre a problémára, amíg a kedves hallgatók nem értik meg ennek a problémának a lényegét. A Dogville, a Menedék című filmről van szó, amely egy dán, svéd, norvég, német, finn, olasz, japán, angol, amerikai koprodukcióban készült Lars von Trier dráma. Grace-ről szól, akit üldöznek. Bizonyos gengszterek. Olyan gengszterek, akik ráadásul együttműködnek a rendőrséggel, tehát egy idő után már a rendőrség is körözi Grace-t. Grace egy zsákfaluba vetődik, Dogville-be, Kutyafalvára, így lehetne lefordítani magyarra. Egy kutya van, mindössze. Vagy inkább csak az az egy kutya talán az egyetlen, aki embernek tekinthető, és csupa kutyák lakják? Vagy hogy is fogalmazhatom? Pontosan ez a lényeg a Dogville-nek. Igen, a Dogville az a kutyasorba aljasult emberek falva. Hozzátéve, hogy ugye minden szereplő hús és fér a filmben, kivéve a kutyát, aki meg rajzolva van, és a film utolsó másodpercében elevenedik meg. Amikor már mindenki más elpusztult. Kiirtották. Igen. Szóval ő itt bújik meg. És nagyon sokáig úgy tűnik, hogy a kisváros az befogadta Grace-t, és hogy menedéket nyújt. Menedékre lelt Grace ebben a városban, és akkor mindannyian nagyon boldogok vagyunk, és hálásak csak úgy, mint Grace. A tavasz és a kora nyár a boldogság időszaka volt Grace számára. Márta harangszóval irányította napi teendőit, így aztán Grace lett McKay szeme, Ben anyukája, Vera barátnője és Bill esze. Egy szép napon felötlött Grace-ben, hogy ő maga tapossa a pedálokat, rávéve Mártát néhány hang lejátszására, pusztán azért, hogy a tömlőkben megszűnjön a nyomás, ami esetleg tönkre tehetné őket. És hallgatólagosan megegyeztek, hogy mivel Grace tapossa a pedálokat, Márta bűntudat nélkül játszhat. Tom papája, az orvos, minden nap újabb betegségre panaszkodott, és az egyetemi évei alatt tanult koordinációs teszteket gyakorolta. Vele szigorúan bánt Grace, tudatta vele, hogy kutya baja. És mivel a város egyetértett abban, hogy mindenkinek adakoznia kell, lehetőségeihez mérten, Grace fizetést is kapott. Nem sokat, de eleget, hogy megvegye az első apró porcelán nippet abból a hétből, mely oly rég porosodott a bolt kirakatában. És arról álmodott, hogy idővel megveheti majd a többit is. Szívesen megcsinálom. És lassacskán azok a gyönyörű alabástromkezek bármelyik parasztasszony kezével betekedhettek volna. Na csak te is ellenem vagy. És 3 héttel később diadalmasan beköltözött a házba, amit Tom és Ben titokban helyrepofozott, nevezetesen a régi malomba, ahol régebben az ércet zúzták, de már csak a nehéz lendítőkerék maradt meg benne. Grace igazi megváltásra lelt Dogville-ben, és Dogville is igazi megváltásra lelt Grace-ben. Nagyon úgy tűnik, hogy ők kölcsönösen várták egymást, és kölcsönösen megérdemelték egymást, és kölcsönösen boldoggá tudják tenni egymást, és nagyon boldognak tűnik minden, csak aztán lépésről lépésre minden elromlik. Grace-nek, ahogy fokozódik a nyomás Grace-en és a kisvároson, ahogy a rendőrség újabb és újabb körözésekkel találja meg a lakókat, és újabb plakátokon hirdeti a fejpénzt Grace-ért, úgy egyre-egyre inkább szorul a hurok Grace torka körül, a szó eleinte csak átvitt, később szoros értelmében, amennyiben Grace-t a város lakói egyre jobban kezdik kiszolgáltatni. Grace eleinte rabszolga lesz, aztán később már szexuális rabszolga lesz, a nők egyenként beletörlik a lábát, a gyerekek kínozzák, sarat tesznek az ágyába, a férfiak pedig gyakorlatilag szexuális célokra használják. Eleinte még bért is kap, de aztán azt is megvonják tőle. Gyakorlatilag minden férfi azzal fenyegeti, hogy át fogja adni az őt köröző rendőrségnek, vagy hát az őt üldöző gengsztereknek, és akkor Grace-nek vége, úgyhogy Grace is jobban jár, hogyha felkínálja a saját testét szexuális célokra. Így aztán Grace az egész falu szajhája lesz. Kivéve Tomé. Kivéve éppen aki szerelmes. És akibe Grace szerelmes. És Grace éppen azért nem akar lefeküdni Tommal, mert Tomot szereti, mert ettől a mocsoktól, Dogville mocskától meg akarja kímélni az ő szerelmüket, hogy ők majd szabadságban lehessenek egymáséi, de Tom egyre nehezebben viseli ezt el, és egyre jobban mardossa a féltékenység. Féltékenység és a vágy, tehát Tom sem jobb, mint a többi, bármennyire próbálja magára ezt állítani. Tom folyamatosan moralizál, és mindenféle morális trükkökkel próbálja magának megmagyarázni, és igazolni a saját maga számára mindazokat az aljasságokat, mindazt a mindazt az alantasságot, romlottságot, ami az ő személyét is áthatja. Dogville tulajdonképpen az egész emberiséget szimbolizálja, ilyenek vagyunk mi emberek, és hogy tulajdonképpen ez az egész moralizálás semmi másra nem való, mint hogy a saját hitványságunkat valamilyen módon leplezzük, vagy valamilyen módon racionalizálni tudjuk. Így van, és hát hozzá kell tenni azt is, hogy nem akkor tör ki a vész és probléma, amikor a rendőrök másodszor megérkeznek, és hát gyakorlatilag ürügyet szolgáltatnak arra, hogy Grace egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerül, hanem végig ott van, csak nagyon el van rejtve. Tehát az apró tökéletes színészi játékon látszik, hogy ennek már elején nem lesz jó vége. Aztán jön a legsötétebb pillanat, amikor egy nyakörvet kap Grace, igen, és hozzá láncolják őt egy hatalmas kerékhez, amit vonszolnia kell az egész városon és keresztül. És mindez a falu közös munkája, és igazából az a kevés tárgy, ami ebben a Brechti Színházban benne van, az majdnem mind szerepet kap. Tehát a bolcsöngője, a lánc, ami csak Grace tartja távol a bokroktól senki mást, és ez egy tehát egyébként ez a bokrok és a lánc az a fordulópont, ahol a film átfordul egy ilyen tragikus és rettenetes embereszik embert hangvételű dologba. Ez egy ilyen, mindenki hozzáadja maga ötletét, milyen hosszú legyen a lánc, hogyan csinálják meg a csengőt, hogyan, milyen nehéz legyen a manomkerék. Tehát ott kezdődik egy ilyen intézményesített erőszakká válni az, ami Grace-szel történik. Az sem nagyon segített Grace helyzetén, hogy az első lopás Dogville történetében az előző este történt, amikor mindenki a gyűlésen volt. Az öreg Tom Edison szekrényéből elloptak egy meglehetősen nagy pénzösszeget, és a gyanú minden további nélkül Grace-re esett, akinek előre kitervelt szökése nyilván anyagi segítséget igényel. Grace a hallgatást választotta ezen vádaskodással szemben. Majd Bill, aki meglepő módon mérnöki képességeket fedezett fel magában, hosszas tervezgetés után előrukkolt egy szerkezettel, mellyel a szökési kísérleteket kívánta meggátolni. Szépnek nem volt mondható, de kétségtelenül hatékonynak bizonyult. Grace, nem kedvtelésből csináljuk ezt az egészet. Nincs más választásunk. Meg kell védenünk a közösséget. Kérlek, volna szíves mozogni? Próbáld meg! Azért csináltuk ilyen nehézre, hogy csak sík terepen lehessen húzni, és a városban sík a terep. Ez csodálatos, ahogy így udvariaskodnak, és így próbálják magukat felmenteni ezekkel a olcsó polgári gesztusokkal, hogy bocsáss meg Grace, de hát gondolom te is megértheted, akit éppen láncra verünk, hogy, és még el is várják, hogy bűrészességet vállaljon a saját leigázásában Grace, a saját meggyalázásában, emberi mi voltából való kiforgatásában. Hát ez a csodálatos. Megmutatást találnak egymásban, a közösség együtt nem követel bűnt, nem kollektív bűn, hanem mindenki javára cselekszenek. Na igen. A film vége aztán az, hogy megérkezik Grace édesapja, akit az a James Caan játszik, akire talán emlékezhettek a Keresztapában, Santino, ugye ő Sunny, akit 350 golyóval végeznek ki, amikor kiszáll az autójából. James Caan, aki az apját játsza, aztán egy vitába keveredik Grace-szel, és ebben a vitában kölcsönösen rólják egymást azzal, hogy kivagyjak. Vagy milyen kifejezés is hangzik el? Hát én a angol eredetet ismerem, de arrogancia. Uh-huh. Tehát igazából egy rátartiság, pontosan egy elképesztő vitát folytatnak a rátartiság filozófiai természetéről, aminek az a lényege, hogy a tömeggyilkos mafiózó apuka nem annyira rátarti, mint a lány, aki különbnek gondolja magát aki nála. Mindenkinek megkegyelmezett egész életében, igen, mert hogy ugyanazt a morális értékrendet kéne igenis a környezetével szemben érvényesítenie, mint amit saját magával szemben érvényesít, mert megérdemli a környezete, és ezért aztán nincs más lehetőség, mint ezeket a gyilkosokat, ezt a mocskos falvat kiirtani. És én azt gondolom, hogy erre, és ezután ez meg is történik, tehát konkrétan a mafiózók, a gengszterek Grace parancsára, a Grace-nek a parancsára kiirtják Dogville-t, és Grace pedig saját kezüleg egy revolverrel lövi fejbe a szerelmét, Tom Edisont, azért, hogy ő elárulta, mert hogy ugye Tom követi el ezt az égbe kiáltó árulást, hogy ráhívja a mafiózókat, akikről akkor még nem sejti, hogy ugyebár a szökött kislányt keresi az apukája, tehát hogy nem másról van szó. Igen, tehát ezt hívtam ilyen hozott elemeknek, tehát a falu nem tudja, hogy miért követi a maffia, vagy keresi a maffia lányt, ha tudná, akkor ez biztosan nem adná fel. Egyébként ebben a mészállás jelenetben van egy egészen rémisztő, elképesztő és a maga módján érdekes jelenet. Ugye a boldog világot az a hét kis porcelán nip ábrázolja, amit Grace majdnem összegyűjt. Igen. Majdnem. Jó, végén meg lesz a aztán, hét. Amiket aztán összetörnek egyenként. A bűnei ér. A bűnei ér, a nők összetörik, de csak akkor törik el mindegyiket, tehát csak akkor nullázódunk le a pokolig, akkor megyünk le a pokolig, hogyha ő sírva fakad. És Grace még soha nem sírt előtte, de amikor látja ezt a művilágot összeomlani, akkor összeomlik. Igen, és Grace később ugyanilyen módon, ugyanilyen bestialitással az élő gyerekeit ennek a nőnek egyenként kivégezteti, és csak azzal a feltétellel folytatódik a kivégzés, hogyha nem sír az anya, de az anya sír, és egyenként kivégzi a gyerekeket. Tehát gyakorlatilag azt csinálja meg Grace az élő gyerekekkel, amit korábban elszenvedett porcelán nippekkel. Igen. Tehát gyakorlatilag Lars von Trier ebben a filmben a fasizmusra adott fasiszta választ intézményesíti. És én azt gondolom, hogy ez méltatlan Lars von Trierhez, méltatlan az ő korábbi filmjeihez, ilyen módon méltatlan a Hullámtöréshez, méltatlan a Táncos a Sötétben című filmhez, és azt gondolom, hogy erre mondják azt, hogy ez egy erkölcsi szemfényvesztés, amit itt mindenféle morális oldalvágásokkal meg trükközésekkel a Lars von Trier végrehajt, gyalázatos és szégyenletes és förtelmes és öklendetes, amit a Lars von Trier megenged magának a Dogville című film utolsó 10 percében, és fölháborító és semmiféleképpen nem igazolható erkölcsileg az, hogy Grace pusztán azért, mert ő sokat szenvedett, és az apja azt magyarázza, hogy ő nagyon rátarti, mert nagyon büszke arra, hogy jó, ez igazolja a tömeggyilkosságot. Lars von Trier ebben a filmben megpróbálja morálisan igazolni a tömeggyilkosságot. Megpróbálja az új szövetségi világot, a krisztusi erkölcsöt visszavezetni az Ószövetségbe. Tehát egy teljes morális vákum, amiben elvezeti a nézőt a Lars von Trier ebben a filmben, fölháborító és gyalázatos. Én nem tartom ennyire gyalázatosnak ugyanezt a morális vákumot, abban egyetértünk, hogy ez morális vákum és gyalázatos. De én azt hiszem, hogy a Lars von Trier azt akarta megmutatni, hogy basszus, ilyen a világ. Tehát ez tényleg gyalázatos. De a válasz nem igazolható. De a válasz, ezt, hogy ilyen a világ, ezt megmutatta a Hullámtöréssel, és megmutatta a Táncos a Sötétben című filmmel is. Most is ezt mutatta meg, még sokkal jobban, igen, mint addig. A Dogville egy mestermű. Igen. De az utolsó 10 perc, én meg azt mondom, hogy a Lars von Trier, aki vagyi, ő a rátarti, mert ő egy ilyen nagyívű gesztussal, ahogy feltépi az ingét, és azt mondja, hogy ide lőjetek. Én képes vagyok egyetlen gesztussal lerombolni az addigi teljes életművemet, ahogyan Tibetben a homokmandalákat a buddhisták elsöprik. Én lesöpröm az egész életművemet, és kész vagyok akár az ellenkezőjét is bebizonyítani egy intellektuális trükkel. Tulajdonképpen Lars von Trier ennek a filmnek a rendezésében azt a szerepet tölti be, amit Tom Edison magában a filmben. Mindenféle ilyen moralizáló, meg intellektualizáló, sekélyes agymenésekkel próbálja a morálisan igazolhatatlant igazolni. Ez zajlik. Nézzük másfelől a filmet. Ez egy amerikai film. Amerikai filmet nem lehet nem jó vége lezárni, és ennek nem jó vége van. Ebben valami változtat Lars von Trier. Egy olyan amerikai film, ami úgy moralizál, hogy gyilkol, elképzelhetetlen számomra. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Én a Dogville című filmre, hogy utólag osztályozzunk, egy 9-est adnék, hogyha nem lenne ez a befejezés, de hát így nem adhatok rá mást, mint 4-est. Én így adok 9-est. Hú, de fel vagyok háborodva, én soha ennyire ideges, mint a Lars von Trierre nem voltam ennek a filmnek a végén. Főleg úgy, hogy legyártja a tökéletes filmet, és a végén lerombol mindent, a komplett életművét. Úgyhogy Lars von Trier egy gyalázatos szemétláda, amellett, hogy egy csodálatos rendező. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Ez volt a hét mesterlövésze, Fuchs Péterrel beszélgettem a mai adásban, Puzsér Róbert voltam. Holnap is itt leszünk veletek a hét mesterlövészében 3-tól 5-ig. Most a következő egy órában zenét fogtok hallgatni, legalábbis nagyon reméljük. Hajrá, Rádió Café, köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Yes.